teraz na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 stycznia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nieformalny szczyt Unia-Wielka Brytania dotyczący bezpieczeństwa zapowiada premier Donald Tusk. Prezydent podpisał ustawę budżetową, jednak część przepisów trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Europejski plan działania na rzecz pielęgniarek i położnych przyjęto w Warszawie. Polska będzie dążyła do nowego otwarcia w stosunkach Unii Europejskiej z Wielką Brytanią, powiedział premier Donald Tusk po spotkaniu w Warszawie z brytyjskim premierem Keirem Starmerem. Szef polskiego rządu podkreślił, że najważniejsze jest obecnie zbliżenie w dziedzinach bezpieczeństwa i obrony. Jestem przekonany, że nie będzie żadnych politycznych przeszkód. Na pewno dużo bardziej wymagające są przygotowania i rozmowy dotyczące innych aspektów bliskiej współpracy, ale polska prezydencja będzie tutaj patronowała wszystkim dobrym zdarzeniom w tej kwestii. Zwróciłem się do Rady Europejskiej, aby doszło do takiego pierwszego spotkania, takiego nieformalnego szczytu. Keir Starmer mówił z kolei, że obrona Ukrainy ma kluczowe znaczenie dla obrony Europy, a pokój musi nastąpić na warunkach ukraińskich. Będziemy współpracowali z sojusznikami, aby Ukraina znalazła się w maksymalnie silnej pozycji i by była zdolna do samoobrony i odstraszania Rosji w przyszłości. Premier Donald Tusk poinformował po spotkaniu, że Polska i Wielka Brytania mają jeszcze w tym roku podpisać umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Prezydent podpisał ustawę budżetową, jednak część przepisów wysłał do Trybunału Konstytucyjnego w tzw. trybie kontroli następczej. O decyzji Andrzeja Dudy poinformowała szefowa jego kancelarii Małgorzata Poprocka. Więcej o tym w relacji Sylwii Białek. Zakwestionowane przepisy dotyczą budżetu Trybunału Konstytucyjnego oraz KRS-u. Ustawa zakłada bowiem cięcia w finansach tych instytucji i to wzbudziło niepokój prezydenta. Tak poważne zmiany w budżetach powinny w ocenie pana prezydenta podlegać ocenie przez Trybunał Konstytucyjny. Małgorzata Paprocka zaznaczyła jednak, że prezydent zdecydował się na podpisanie ustawy budżetowej z kilku względów. Po pierwsze, z uwagi na zapowiedziane w niej podwyżki płac dla budżetówki i waloryzację rent i emerytur. Tłumaczyła, że podwyżki są konieczne ze względu na inflację, wzrost cen oraz pogarszającą się sytuację gospodarczą. Dodała, że w budżecie zagwarantowane jest także finansowanie takich programów jak 800+, 13 i 14 emerytura czy modernizacja polskiej armii. Rok temu prezydent też skierował ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego. Wtedy jednak tłumaczył, że została uchwalona bez udziału posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Sylwia Białek, Polskie Radio. Europejski plan działania na rzecz pielęgniarek i położnych przyjęto w Warszawie. To jeden z akcentów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Międzynarodowy projekt organizowany wspólnie ze Światową Organizacją Zdrowia i Komisją Europejską ma pomóc w rozwiązaniu problemu niedoboru pielęgniarek we wspólnocie, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Będziemy zastanawiać się, jak zachęcać młodych ludzi do podejmowania tego bardzo trudnego, ale no też dającego ogrom satysfakcji zawodu. Jak kierować procesem kształcenia pielęgniarek i położnych. Absolutnie przełomowy czas i absolutnie bardzo, bardzo ważna decyzja i inicjatywa, która będzie budować szacunek, godność, wartość i rolę pielęgniarek, położnych, na którą naprawdę zasłużyły. Według raportu OECD oraz Komisji Europejskiej obecnie w Unii brakuje 1 200 000 lekarzy, pielęgniarek i położnych. Zimowe ferie rozpoczęli dziś uczniowie z 5 województw w poszukiwaniu śniegu. Wielu z nich wybierze się w Beskidy, Tatry i Bieszczady. Czy początek zimowego wypoczynku będzie udany, sprawdzał Paweł Pawlica. Góralą, przynajmniej na początku ferii, brakuje gości. Obłożenie miejsc w hotelach i pensjonatach w Zakopanem nie przekracza 50%, przyznaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Rozpoczynamy od ferii Małopolski, a nie jest tajemnicą, że mieszkańcy naszego własnego województwa nie wybierają nas jako region narciarski numer 1. Warunki na stokach na Podhalu i w Beskidach są dobre. Narciarzy nie brakuje. Piękne warunki, tylko jeździć. O to nam chodziło, żeby dzieci trochę zaznały zimę. W sumie 50 tysięcy dzieci spędzi początek ferii w Małopolsce. Dodatkowo 14 tysięcy uczniów będzie wypoczywać w formie półkolonii. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Klimat. W wielu regionach kraju jakość powietrza jest bardzo dobra i dobra, jednak w kilku miastach pojawił się smog. W Augustowie, Bielsku Białej, Suchej Beskidzkiej i Rabce. Umiarkowane powietrze jest w Poznaniu, Zakopanem, Zamościu, Żywcu, Kutnie, Zgorzelcu, Nysie i w kilku dzielnicach Warszawy. W Opolu, Krotoszynie, Oleśnie i Dzierżoniowie jakość powietrza jest dostateczna. Do 22 potrwają tak zwane czerwone godziny, kiedy sieć energetyczna jest przeciążona. Zaleca się zmniejszenie zużycia prądu. Prognozy przewidują natomiast, że zielone godziny, gdy prąd jest w dużej mierze produkowany z odnawialnych źródeł, nie wystąpią przed 20 stycznia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport. W naszym studiu Adam Malecki. I tym razem nie udało się wygrać. Reprezentacja Polski w piłce ręcznej po tym, jak pierwsze spotkanie na Mistrzostwach Świata przegrała z Niemcami, dzisiaj zremisowała z Czechami 19-19. Biało-czerwoni grali niechlujnie, tracili łatwo piłki i nie wykorzystali wielu sytuacji. Najjaśniejszym punktem drużyny był bramkarz Marcel Jastrzębski, który został uznany najlepszym zawodnikiem meczu. Zmarnowanej szansy na wygraną żałował lewoskrzydłowy Jan Czuwara. Bardzo chcieliśmy ten mecz wygrać, troszkę nie pomyśli ta pierwsza połowa, gdzie no za dużo jednak tych błędów niewymuszonych popełniliśmy, jakieś wyrzucone piłki, z czego Czesi mocno korzystali, no i praktycznie dopiero w 53, 4 minucie udało nam się przełamać ten wynik na naszą korzyść, no ale generalnie no mecz walki, mecz obrony, dla kibiców na pewno super, no szkoda, że nie udało się rzucić tej jednej bramki więcej. Kolejne spotkanie Polaków w niedzielę ze Szwajcarią, która gra właśnie z Niemcami, Niemcy prowadzą 15-13. Na jutro wielkie zimowe skakanie w Pucharze Świata w Zakopanem. Dzisiaj odbyły się treningi i kwalifikacje, a najlepiej z Polaków wypadł Paweł Wąsek, który był 7. Wygrał Austriak Czefenik przed Norwegiem Forfangiem i Słoweńcem Laniszkiem. Pozostali biało-czerwoni, no na przykład 23. Dawid Kubacki. Skoki od pierwszego na przyzwoitym poziomie, a oczywiście z błędami jeszcze jak najbardziej, ale wyglądało to ok, bo była wysokość za progiem i też prędkości całkiem przyzwoite, chociaż chyba nie we wszystkich skokach, więc jest to pozytyw. Teraz w kwalifikacjach wydaje mi się, że mogło być ciutkę gorzej, bo na moje czucie tak jakbym troszeczkę za wcześnie zaczął to odbicie, ale no myślę, że też przyzwoicie. 24. miejsce Aleksandra Zniszczoła, 26. Kamila Stocha i 31. Jakuba Wolnego. Jutrzejszy konkurs indywidualny rozpocznie się o godzinie 16:15. Na siatkówce w łódzkiej bitwie derbowej Górą ŁKS, który w ćwierćfinale Pucharu Polski pokonał 3-2 Grot Budowlanych. Zwycięskie Łodzianki awansowały tym samym do turnieju finałowego, w którym w pierwszym meczu zmierzą się z moją Radomką Radom. Turniej finałowy odbędzie się w połowie lutego w Elblągu, a kolejny sport w Trójce kilka minut po 23. To bardzo ciekawe, że akurat Radomka jest z Radomia. W nocy w wielu miejscach mgła, gdzieniegdzie marznąca i powodująca gołoleć. Na termometrach minus 6 stopni na południu, około minus 1 w centrum, plus 3 nad morzem. Jutro ma być już nieco pogodniej, więcej chmur na północy i wschodzie, rano mgła. Na termometrach od 2 do 5 stopni. Autopromocja. Ja mam z nią na boczku stącinci ręci. Pierwsza premiera roku na scenie teatralnej Trójki. Witold Gombrowicz. Iwona Księżniczka Burgunda. Adaptacja i reżyseria Mariusz Malec. Wystąpił Jan Peszek. Jak ona rusza się, gmerze, grzebie się, ciamka w sobie. Dlaczego król przestraszył moją narzeczoną? Czekaj no, skryjmy się. Idzie królowa. W sobotę po 19:00 Barbara Marcinik. Zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

Pamiętam ten moment jak dziś, a to było tydzień temu, kiedy mówiłem Nosowska, Błażej Król, można na miejscu 17. Ten moment też zapamiętam, bo powiem 10 do góry, dziś na miejscu 7. Ten właśnie utwór. Szósta należy do The Cure. Nie może przecież wiecznie trwać, jeśli bym był złośliwy, tak bym powiedział. No ale tak ułożyło się dzisiejsze 37. notowanie listy przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka. All I Ever Am, formacja The Cure na miejscu 6, spadek z miejsca 2. 2 dwójki i 7 trójek to numer telefonu, a 5 to pozycja kolejnego utworu z tej płyty. To znowu formacja The Cure, A Fragile Thing. So

roku mija 25 lat od debiutanckiej płyty braci Waglewskich Polepione Dźwięki. Z tej okazji przygotowywany jest kolejny materiał nawiązujący do rapowych korzeni i o tym wszyscy mówią. Niemoc to jedna propozycja z tego właśnie albumu. Dzisiaj na miejscu czwartym, dwa miejsca do góry. W 37 notowaniu listy przybojów pierwsza trójka. Piotr Metz po drugiej stronie szyby, co oznacza, że po 22 lista osobista, dziś w liście osobistej live sesja, ale jeszcze podtrzymamy w niepewności i w tajemnicy informacje na ten temat. Póki co miejsce trzecie. Daria Zawiałow, Ballada o niej. Trzecie piętro, stare drzwi, obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś, uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W fotelu śpisz. Rano czekam, aż mi wyślesz cyberkartki, tak wkurzały mnie. A dzisiaj chcę. Szukam cię na jest to najważniejszy dla mnie klip w moim życiu, mówi Daria Zawiałow do teledysku. O teledysku piosenki Ballada o niej. Ballada o niej to utwór, który Daria Zawiałów uznaje za jedno ze swoich najbardziej osobistych dzieł. Teledysk, który pojawił się niedawno, nawiązuje do osobistych doświadczeń artystki. Tak można przeczytać na stronie Polskiego Radia. A utwór Ballada o niej dzisiaj na miejscu trzecim, czyli brązowy medal w 37. notowaniu listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. 14:13 właściwie minut pozostało do godziny 22:00. Co mogę powiedzieć o utworze, który dziś na miejscu drugim? Mogę powiedzieć, że z nami na liście jest tygodni 17, że tydzień temu też był na miejscu drugim, że pochodzi ze wspaniałej płyty i nagrał go zespół The Cure. Nie wiem, jak to jest, ale zawsze mam ciarki, kiedy słucham tego nagrania. To znaczy wiem, jak to jest. Bardzo lubię formację The Cure i nasi słuchacze też ją lubią. Mało tego, kochają. Dziś na drugim Alone, wspaniałe otwarcie niesamowitej płyty, ostatniej płyty, 17 tygodni na liście. 6 minut do godziny 22. Dziękuję Markowi Pawlukiewiczowi za to, że trzyma rękę i czuwa nad wszystkim, Michałowi Jakubikowi, który program zrealizował, i wam, drodzy słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia, za to, że jesteście, słuchacie i przede wszystkim układacie tą listę, na której dziś, w 37. notowaniu pierwszej trójki, na miejscu pierwszym, drugi tydzień, Jacob Rango, Jak naprawić głowę. Michał Grabek-Grabkowski, dziękuję, do usłyszenia. Co tam nie słychać? Gdzie nie pójdę, sukces, mleko, miód, w domu zdrowi wszyscy, żona kocha, czemu we mnie chłód? Jak naprawić głowę? Mamy wszystko, narzekać nie ma na co, to jest fakt, są tacy, którzy daliby się kroić za to, co mam ja. Ciężko tak, jak w zaułku pies. Biegnę dalej, chociaż wiem, że już nie ma gdzie. Ściana się nie lęka, głowa pęka, pęka, pęka, pęknie w końcu, bo wstyd powiedzieć, pomóż mi. To promocja. Znamy go dobrze z La Oche. Teraz występuje z własnym zespołem. Cześć, czołem. Z tej strony Dimon. Chciałem bardzo serdecznie zaprosić na koncert, który będzie można usłyszeć na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zagramy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Chcę wiele, słońce i zieleń, i żebym mógł kołysać się do snu. Koncert Dimona w Trójce już w niedzielę po 19:00. Streaming wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Już nie mogę się doczekać. Tomasz Żonta. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.